paper hori eman da, geroaren ez da, aldatuko da egutik landa, orain auka bere txanda, haute txontzia handa. Gure botzak eman berriz eman, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Kale batean autu goxeden batek, utzitako odoltan zauriak bezalase. Konstituzioko hitza eta eraso bortitza, ahian dabiltza egun ohlaike mintza, legalaren baldintza zilegin balitza, zilegi balitza. Gure botzak eman berriz eman, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Kale batean autu goxeden batek, utzitako odoltan zauriak bezalase. Espainia, hemen duzu aintzinean, zer dion isilaraziak isiltzen denian, zer dion isilaraziak isiltzen denian. Gure botzak eman berriz eman, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Kale batean autu goxeden batek, utzitako odolta zauriak bezalaxe. Espainia ez da humiltzen, diktaduran amiltzen, bainan zurotik atera altzen, hortaz noh ez da ohoitzen, Franco hoean hilzen. Gure botzak eman berriz eman, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Kale batean autu goxeden batek, utzitako odolta zauriak bezalaxen.